suratul khariyat sar wi moy pri yawmal khiyam tour la ci bok ci yawmal khiyam ndax da fay feug feug bo xane bi moy tital ñep moy al khari'a bismillahir rahmanir al khari'atu aji feug ji mal khari'atu mu ngi melni kuy feug bunte feug bo xane day tital ka jene ne ci bir nek lan mo la xamal aji feug ji wa ma dara ko la xamal mal khari'atu lan moy khari'a yawma bis la bo xane yakko dina nek nas nit ñi kal farashi nakay lupa lupa al mafsus ñu julli ay lupa lupa yi ñi ñu julli bañu bare do lepp non la roohi doom adamay mel wa takun day nek al jibalu montani tundi xeri kal ayni niki woten al manfus buñu fer ba bu noy ba ecce dest non la doti noye fa ma man dal ko xey saxula dis na mawasino mbande xam yoom ku aw yoom dis ko fi aishatil mugitin dund radiyatu ku kontan gudi aji geureum bet lay nek dunde gu bet ci lay nek wa ma man dal ko xey xafat wayef na mawasino mande xaw yoom dafa wayef moy lu bon la wat ko fa umuhu tapukayam hawiyatun safara buñu hawiya wama adraka lan mo la xamal ma hiya luy hawiya naru safara la hamitu bu tangatal yalla musal.